Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Rádió Cafén, a hét mesterlövésze. Puzsér Róbert és Magyar Dávid köszöntiteket a stúdióból. A műsor SMS száma 0629986986. Ezen tudtok nekünk írni, hogyha vannak impulzusaitok mindazokkal a filmekkel kapcsolatban, amely filmekről ma szó lesz. Van itt egy e-mail cím is, radiocafe@radiocafe.hu. Szóval ezek az elérhetőségeink, és ezekkel lehet hozzászólni mindazokhoz a felvetésekhez, amelyekkel élni fogunk a következő két óra során. A következő két órában az emberi nyomorúságról fogunk beszélgetni. Négy nagyon jelentős film kapcsán. Ezek a filmek, ezek tényleg a, hogy mondjam, azt lehet mondani, hogy az egyetemes emberi kultúra gyöngyszemei. Nagyon komoly alkotók, nagyon jelentős darabjai, és az egyik nagyon megható, a másik az rettentően megrendítő, van olyan, amelyik borzasztóan izgalmas, amellett, hogy felkavaró, szóval egészen kiváló filmekről van szó. Kezdjük David Lynch filmjével, az Elefántember című filmmel, ami egy nagyon-nagyon nyomasztó film, és én sokáig úgy gondoltam, hogy ez a film, ez egy igazi művészfilm. És éppen ezért, mivel hogy én általában az olyan nagyon igazi művészfilmekkel kapcsolatban mindig szoktam tartani a három lépés távolságot, ezért aztán nagyon sokáig nem néztem meg. De aztán egyszer rászántam magam, és megtekintettem a filmet, és rá kellett jönnöm arra, hogy szó sincs róla, hogy annyira művészfilm lenne, mint amennyire a fekete-fehér formátum, mint amennyire David Lynchnek a személye, vagy mint amennyire az az már vélhetően elképesztően rettenetesen nyomasztó sztori ígérné. Egy ilyen rettentően egyszerű, nagyon-nagyon szépen elmesélt történet, egy borzasztóan romantikus sztori, azt lehet mondani, és egy ilyen nagyon romantikus feldolgozása annak a sztorinak, amely egyébként egy borzasztó kemény drámáról tanúskodik a számunkra. Egyébként David Lynch-től nem áll távol az, hogy valami iszonyatosan rettenetes dolgot mutasson be számunkra, mindezt mégis nagyon romantikusan ábrázolva, mégis, sőt, néha egyébként már nekem a nyálasba hajlik amellett, hogy tényleg nagyon jó film, de annyira nagy kontrasztot képez az a rettenetes figura és az ő rettenetesebbnél rettenetesebb történeteiből összeálló élet azzal, hogy mennyire lágyan és érzékenyen tudja mindezt filmre vinni. Talán egyébként pont ettől is nő a kontraszt, hogy tényleg borzalmat mutat be, és akkor innentől kezdve már könnyebb dolga van, hogy mindezt finomsággal töltse meg. Egy nagyon-nagyon-nagyon könnyen érthető filmről van szó, és egy nagyon-nagyon jól befogadható filmről van szó. Semmi elvontság, semmi David Lynch-i beteg, elborult sztori. Tehát, hogy itt van egyetlen egy... Tudod, mihez tudnám hasonlítani ezt a sztorit? Az Átváltozás című Kafka novellához tudnám hasonlítani leginkább. Hogy beleraksz egy brutális elemet, és onnantól meg minden más elképesztően realisztikus. És tulajdonképpen azt mutatjuk meg, hogy a hétköznapi valóság az hogyan reflektál egyetlen egy elemében megváltoztatott pontra. Egy szegmentumra a valóságból. Egyébként mi az, ami miatt ez a film ennyire brutális? Ez az, hogyha annak, aki nem látta, a főszereplő elefánt ember maga, John Merrick, ő amikor az anyja 4 hónapos terhes volt vele, akkor egy elefánt megtámadta és megtaposta az anyját, és a gyermek még az anya méhében végzetesen deformálódott, és úgy született, és úgy élt el az életét, hogy egy ilyen borzasztóan, rettenetesen kinéző figura. És de hogy mennyire, arról nektek elképzelésetek sincsen. És aztán azt gondoljátok, hogy ezt nem is fogjátok megtudni, mert hogy tulajdonképpen a filmnek egészen az első negyede, vagy első harmada. Első harmada, mondjuk, hogy a filmnek a 30-35%-áig nem is látjátok az elefántembert, hogy ő hogy néz ki, és akkor már én már úgy néztem a filmet, hogy nem is fogom meglátni valószínűleg a filmnek a végéig, hogy hogy néz ki, hanem majd akkor ez lesz a művészi gesztus a rendező részéről. Hogy a képzeledre bízza. Hogy a fantáziádra van bízva, hogy az a borzalom az milyen, aztán dehogy is megmutatja, és amit látsz, az legalább olyan elképesztő, mint ahogyan elképzelted azt. Angol férfi, életkora 21 év. A neve John Merrick. Pályafutásom során már számos borzalmas baleset okozta arcdeformálódással találkoztam. Sok siralmas sorsú csonka, torztestű pácienssel volt dolgom. Ilyen szintű, drasztikus elváltozást azonban még soha nem láttam praxisom során. Kérem, vegyék szemügyre a páciens szinte felismerhetetlen vonalait. Felhívnám figyelmüket a deformálódott koponya alakjára, a jobb karjára, ami használhatatlan, és a többszörös gerincfeldülésre. Most megkérném, forduljon meg. Forduljon meg. Nézzék, milyen pegyhütten lóg a bőre. A test 90%-án kitüremkedések és daganatok találhatók. Minden jel arra mutat, hogy ezek az elváltozások már születéstől fogva jelen voltak, sőt, folyamatos romlás tapasztalható. A paciens mindamellett krónikus hörghurutban szenved. Mindezen imént felsorolt rendellenesség mellett érdekes megjegyezni, hogy a nemi szervek teljesen épek és egészségesek. Köszönöm. Amint önök is láthatják, a bal karja is tökéletesen normális. Tehát, uraim, az említett anomáliák, a vele született koponyai csontkinövés, a szétterjedt, szemölcszerű daganatok, a lógó bőrnyúlványok a test egész területén, a meghosszabbodott jobb alkar, a nagy mértékben elcsonkult fej, valamint a burjánzó daganatok, mindezek fényében elneveztük elefántembernek. Köszönöm. Mi ez a taps? Mi ez a taps? Mit kell megtapsolni? Tehát, hogy itt egy emberi lény éppen végighallgatta ezt, és végigélte ezt, hogy úgy beszélnek róla, mint egy ilyen szörnyetegről, hogy ilyen deformálódást még sosem láttam, pedig egész életemben borzalmasabbnál borzalmasabb emberi lényeket, emberi sorsokat, deformálódott emberi testeket, irdatlan, iszonyatos emberi külsőket tapasztaltam. Na most itt még mi nem látjuk. Tehát itt még mi a John Merricknek csak az árnyát látjuk, mert hogy a professzoroknak mutatják be a londoni kórházban. Előtte John Merrick élete nem volt ennél kevésbé megalázó, hiszen akkor meg vásári komédiások mutogatták ilyen torzszülöttek között, ahol... Hát tulajdonképpen állatokkal együtt. Tehát tulajdonképpen úgy mutogatták, mint egy állatot. Senki nem feltételezte azt erről a mi főhősünkről, hogy értelemmel bír. Még ez az orvos sem feltételezte, aztán egyszer úgy véletlenül mégiscsak valahogy egyszer rájött. Csak egy zsoltárt elmond, és akkor abból kiderül. És akkor egyszer csak elkezdik őt emberszámba venni, de... És kiderül, hogy egy pont olyan ember, mint te vagy én. Érző lény. Csak azért tűnt imbecilisnek, vagy azért tűnt degeneráltnak, mert az a rengeteg rettenetes megaláztatás, ami őt az életben érte, az őt olyan mértékben, olyan extrém mértékben introvertáltá tette, hogy hát nem mert megnyilvánulni. Mindentől félt, tehát folyton verték. Egész életében verték. Az volt a túlélési stratégiája, hogy nem szabad semmit sem csinálnia. Ha verik, akkor abba az irányba, amerre ütik, abba az irányba el kell mennie. Nyilván, mint egy marhát, amikor terelnek a vágóidra, tehát ő nem ellenkezett, nem hát az véleménye. De hát az is milyen pillanat, amikor mondják, hogy a nemi szervek teljesen épek, és így lehúzzák a nadrágját. Abszolút, itt még ugyanúgy, tehát mint a boncosztalon egy állat. És na most miután kiderül, hogy értelemmel bíró lény, azért az ő élete valamelyest jobbra fordul, elkezdik úgy viszonylag emberien bánni vele, de a londoni élet kiválóságai és nagy nevei, azok őt ugyanúgy kezdik el látogatni a kis kórházi szobájában, mint ahogy korábban a Vidám Parkban, vagy a vásári komédiások között mutogatták őt, ugyanúgy járnak hozzá a lakására, a szobájára, és nézik, és csodálják az ő rettenetességét. Fölismerül az a kérdés egyébként, hogy ez a bizonyos John Merrick, ez jobb sorsot érdemelne-e, mint amilyet a doktor biztosít az ő számára. Tehát, hogy arról van szó, hogy vajon a doktor az vajon bármiben is különbözik az ő korábbi gazdájától, ő tulajdonként kezelik most is. Tehát a helyzete ezt, igazán nem ezt a kérdést meg. A doktor maga teszi fel magának, hogy ő most jó ember vagy rossz ember? Úgy érzem, Mr. Merrickből én is cirkuszi mutatványt faragtam, nem gondolod? Csak ezúttal egy kórházban tartjuk az előadásokat. A nevemmel vannak tele az újságok, mindenhol az egekig magasztalnak. Betegek az ország minden részéből direkt hozzám jönnek. Hát persze, mert rendkívül jó orvos vagy. John Merrick boldogabb, mint valaha. És végre teljes életet él, és ez csak neked köszönheti. Mi volt az értelme? Miért csináltam? Mire akarsz kiukadni? Vajon jó ember vagyok? Vagy rossz ember? Elviszik őt, mármint John Merricket az operába, és ott megtekint egy ilyen, tényleg egy ilyen förtelem, borzalmas ilyen előadást. Egy igazi operettet. Nem tudom, ilyen táncos balettet, de ilyen nagyon gagyit. De ilyen állatok, ilyen macskák táncolnak a színpadon, meg ilyen angyal repül át a színpad fölött. Maximálisan ízléstelen. Rettenetes. Gyönyörű lehet. Ezzel a zenével, amit hallottatok, és ez a John Merrick, ez el van varázsolva, mert egy bűzös pincében élt el az életét, és minden nap verést kapott, és amit ő lát ott, az maga a csoda. Tehát ő a mennyországban járt. Tehát ő, tényleg őt előhozták a pokolból, és ő eljutott a mennybe. És ő nem is tudta, nem is tudhatott arról, hogy a világban ilyen szépségek is vannak, mint amilyen ez az előadás. Annyira megható ez a film, annyira megrendítő ez a film, tehát hogy ezen aztán tényleg lehet sírni, ríni, hogyha ti a David Lynchből indultok ki, akkor felejtsetek el mindent, minden sztereotípiát David Lynch-el kapcsolatban. Ez egy milyen romantikus film, és nagyon-nagyon érdekes az attitűdje egyébként, ahogyan az társadalmi osztályukhoz viszonyul a rendező. Ugyanis itt ebben a filmben a szegények, a nyomorultak, ez a viktoriánus Angliában játszódik egyébként, a szegények, a nyomorultak, az utca söpredéke, azok lelki értelemben is söpredékek. Tehát, hogy ők, mivel hogy ők eldurvultak a hétköznapokban, a fennmaradásért küzdenek, semmi másról nem szól az életük, és ennek megfelelően a jellemük is eltorzul. És akik pedig az uralkodó osztályhoz tartoznak, kifinomult emberek, akiknek nem kell nap mint nap egymást taposni a megélhetésért, egy falat kenyérért, vagy egy meleg szobáért, ezek az emberek viszont megengedhetik maguknak az együttérzés luxusát, kvázi, és persze játszik a film azzal, hogy ez mennyire képmutató, de azért nem lehet kérdés a mi számunkra, hogy John Merrick számára az, hogy a doktor Frederick Treves, akit maga Sir Anthony Hopkins játszik a filmben, ő a doktor, ő mellette mégiscsak jobb dolga van, jobb helyen van, mint a korábbi gazdája mellett. Ez természetes, de nekem nagyon élénken lejött ez a képmutatás dolog. Tehát én éreztem ezt, amit te most mondasz, hogy ezt sugallja David Lynch, de valójában azt is nagyon erősen sugallta, hogy ezek nagyon-nagyon képmutató emberek. Hát amikor megtapsolják őt a színházban. Aztán azért, mert ordinári módon néz ki. Tehát nem igen, azért, tehát mert valamit tetett. Igen, tehát továbbra sem tekintik őt ugyanolyannak, csak most már nem dobálják, fütyülik, meg röhögnek rajta, meg rémüldöznek rajta, hanem elismerően tapsolják meg a förtelmes kinézetét. És egyébként a professzor, azt hiszem, aki a főnöke a Anthony Hopkinsnak, ő mondja is, vagy valaki más, nem tudom, most nem ugrik be, hogy csak azért járnak hozzá fel a szobájára, hogy elmondhassák az úri társaságokban, hogy ők látták ezt a szörnyet. Igen, csak másképpen, tehát itt nem rémüldöznek, hogy utcai stílusban. Igen, tehát nem rémüldöznek, hogy micsoda szörnyetek, te láttál már ilyet, hanem hogy így, Merrick úr, nagyon-nagyon örülök, hogy megismerhetem önt, élmény volt önnel találkozni, tehát ebben a stílusban adják elő, de valójában az élmény, amit átélnek, valójában ugyanazért a horrorért mennek oda, amiért te, kedves rádióhallgató, ezt a filmet meg fogod nézni. Azért fogod megnézni ezt a filmet, ha még nem láttad, mert látni akarod azt a borzalmat. Látni akarod azt a förtelmet, ami John Merrick, az elefántember, amihez képest Smeagol, vagy Gollam, ugyebár, akit nyilván láttál, mert egy sokkal ismertebb és nagyobb költségvetésű szörny szülött, az semmi, az ehhez képest semmiség. Azt higgyed el. Hát aki látta a Dolog című horrorfilmet, kirendezte, nem tudom, Carpenter? Igen, Carpenter. Na, aki látta, hát ott valami képet kaphat arról, hogy az elefántember hogy néz ki, bár ott sem mutatnak ilyen szörnyűséget. Nekem egyébként még ami érdekes volt abban a színházi előadásban, hogy utána nagyon meghatódottan, könnyekig meghatva mesél az elefántember, milyen szép volt, milyen csodálatos volt, és hogy ő hogy félt attól az óriástól, aki ketrezbe volt zárva a színpadon, hogy félt, hogy az majd kijön. És valójában az óriás az őt testesítette meg, azt akitől mindenki kollektíven retteghet, azt a figurát. És ő maga is érezte azt a félelmet attól a figurától. Egy rettenetesen sötét misztérium a csúnyaság. Nem is nagyon tudjuk értelmezni, nem is nagyon tudunk vele mit kezdeni. Fölött áll az intellektusunkon, vagy inkább alatt a szúnyad. Egy másikon van, és éppen ezért rettenetes és félelmetes, mert kiszolgáltat bennünket is. A saját rémületünk, a saját iszonyatunk, ami nem csak értelemtelen, hanem adott esetben értelem ellenes is. Egyszerűen ki vagyunk neki szolgáltatva, és fölülír bennünk igazából mindent. És ez a legnyomasztóbb gondolat egyébként, ami áthatja az egész filmet, hogy mi mindannyian valójában biológiai lények vagyunk, és hogy az erkölcs, vagy erkölcsi lényeknek védjük magunkat, ez csak egy egészen vékony kultúrmáz. És hogyha mutatsz egy embert, aki olyan borzalmas, hogy még életedben olyan förtelmet nem láttál, akkor ez a kultúrmáz hirtelen lemálik rólad, mint az akril, és abban a pillanatban ott állsz te magad, mint szörnyszülött. Tehát, hogy mondjam, a fizikai szörnyűség hozza ki a lelki szörnyűséget az emberből. Vagy valami ilyesmi az, amit az Elefántember című film állít. Én nem vagyok elefánt. Én nem vagyok vadállat. Én egy Én egy emberi lény vagyok. És ember vagyok. Ember. Találtam. Uramisten. Annyira nyomasztó, annyira rettenetes az, amikor a piszoár mellett, a sarokba szorítják gyakorlatilag az elszabadult szerencsétlen elefántembert, akit meglát a tömeg, és akkor persze egy zsák van a fején, hogy ne lássák, mert különben nyilvánvalóan azonnal vagy megvernék, vagy Isten tudja, mit csinálnának vele. Arról van szó, hogy az emberi tömeg elveszíti az uralmát önmaga fölött, amikor valami ilyen extrémitással találkozik, hogy kivetkőzteti az emberiséget önmagából az, hogy valami iszonyattal találkozik. Tehát az iszonyat az ott szunnyad az emberi természetnek a mélyén, és ha kiszabadítod, akkor vége az egész kultúrának, vége mindannak, amit hittél magadról. Na most Lynch nagyon gyakran nyúl ezekhez a, most nem tudok jó szót rá, de ilyen torszülöttekhez, vagy furcsa alakokhoz, furcsa szerzetekhez, akik így a társadalom perifériáján élnek. Nagyon sok művében vannak ilyen karakterek, a Twin Peaks is hemzseg ezektől, a félőrültektől, meg ilyen torz lényektől. Meg hát később tárgyalandó filmje is, abban is olyanok vannak, és ebben a filmben egyébként mindezt nagyon-nagyon visszafogottan és nagyon finoman és tényleg érzékenyen dolgozza fel, és nekem igazából egyetlen olyan képsor van, egyetlen jelenet, ami úgy klasszikusan David Lynch-i, amikor a cellába, vagy ilyen ketrecbe zárt elefántembert, a barátai, idézőjelben barátai, azok így kimentik, akik ilyen törpék, óriások, meg mindenféle sziámiikrek, meg nem tudom mik, és azok így vonulnak egy sorban így el az éjszakában. Hát az valami a klasszikus, ezt többször visszatekertem, mert hogy ilyen igazi David Lynch-i őrült jelenet, tehát ahogy így kinéz a kompozíció. Igen, de nagyon kafkai is egyébként a film, tehát nem véletlen, hogy itt az átváltozásra asszociáltam. Hát az, amikor az emberi természeted a legélesebben és a legerőteljesebben tud megmutatkozni, az, amikor a külsőd, a tested az embertelenné deformálódik. Mint mondjuk az átváltozásban. Tehát, hogy itt valami borzalmas dolog történt, és itt egy nagyon-nagyon erős dualizmus az, ami uralkodik, és uralja ezt a filmet is a testi és a lelki pólus között. És azt mondja, hogy ezek nagyon szétválaszthatóak. Tehát az elefántember egy kifejezetten érzékeny ember belülről, miközben kívülről tényleg maga a rettenet. Sőt, minthogyha fordított arányban állnának egymással, minthogyha ezt állítaná a film, hogy a szépség abban a helyzetben, amelyben John Merrickkel relációjában mindenki szépnek érzi magát, az milyen mértékű érzéketlenséghez vezet, amikor egy ilyen iszonyatot tapasztalsz, akkor abban a pillanatban elborulsz. Például nekem nagyon visszatetsző az a figura, a London ünnepelt színésznője, aki először látogatja... Anne Bancroft játsza egyébként. Aki először látogatja őt meg, aki... hoz neki egy dedikált fényképet magáról, és még így meg is jegyzi az elefántembernek, hogy azért azt tudja, hogy nem akárki kap tőle ilyen dedikált fényképet, ő nem mindenkinek osztogatja ezt, tehát így orra alá dörgöli, hogy ő most nagy ajándékot kapott. Kapunk SMS-t, amit mi nagy ajándéknak tekintünk. Fiúk, ez egy új változat, vagy a régi? Ez a régi, ez az eredeti 1980-as David Lynch által rendezett elefántember, fekete-fehér. Egyébként olyan, mintha 1950-ben vagy 60-ban forgatták volna. Miben volt még ez a zene az előző jelenetből, kérdezi Norkan. Nagyon-nagyon-nagyon helyes a megfigyelés, valóban ez egy ismerős zene volt. Mégpedig ez a Szakasz című filmből volt, akkor, amikor a szakaszban az Elias őrnagyot agyonlövik az erdőben. Kiuggatják. Igen, vagy széjjel lövik, akkor szól ez a zene. Hányasra értékeljük az Elefántember című David Lynch filmet? Nekem egy 8-as. Az én számomra is egy 8-as. Nézzétek meg, mert kötelező érvény. Sajnos Tiesto is feldolgozta az előbbi zenét, nyilván nem az Apollo 440-ra gondol, hanem Samuel Barbernek az Adagio-jára, amelyről még a múltkor volt szó, szóval az Elefánt emberben volt hallható. Viszont az imént hallott Apollo 440 szám is egy feldolgozás. Bizony. Döbbenetes és rendkívül megható egyetemes alkotás, írja Marcella konkrétan az Elefántemberről. A következő filmet pedig kirendezte, vajon ki, hát nagyon meglepőek leszünk, ez a David Lynchnek a filmje, szintén a Veszett a világ című film, amelyről beszélni fogunk. Ez az a film, amely meghatározó mérföldköve a David Lynch pályafutásának, szintén nem egy nagyon elborult David Lynch-i film, tehát hogy így aki megint úgy van ezzel, hogy a David Lynch-ről rögtön a Lost Highway-re asszociálna, akkor az nyugodjon meg, ez sem egy ilyen teljesen elborult és abszolút érthetetlen film, hanem egy ilyen kifejezetten érthető, lineáris, egy eléggé jó dramaturgiájú, eléggé izgalmas, jól átélhető sztoriról van szó. Ez a Wide at Heart, vagy Veszett a világ című 124 perces film 1990-ből, én amikor annak idején láttam, akkor én rám egy nagyon nagy benyomást tett. És most, hogy újra megnéztem, most jöttem rá arra, hogy miért. Bobby Peru miatt. Bobby Peru egy mellékszereplő, összesen három jelenetben tűnik fel a filmben, Willem Dafoe alakítja, és egy olyan démoni figura, amilyet ti el sem tudtok képzelni. Igazából a sztori, a Veszett a világ sztoria, az abszolút nem róla szól, neki ő az egész cselekményen kívülről érkezik, és tulajdonképpen olyan, mint a földbolygó démona. Tehát, hogyha ez így ki lehet így fejezni, tehát, hogy annál sötétebb figura filmvásznot még nem látott. A film hősnője Lula, őt fekete angyalként jellemzi, és szól is az ő barátjának, hogy tartsa magát távol Bobby Perutól, mert veszélyes. Tehát, ha bármibe is kezd, Bobby Peruval csak veszíthet, és ebben azért talán igaza is lesz, de ha igazán őszinték vagyunk, és a film egészét tekintjük, akkor meg nem, mert valójában Bobby Peru kell ahhoz, hogy majd valami nagy dolog jöjjön össze közöttük. Nekem ebből a filmből az volt, ami nagyon-nagyon látványosan lejött, két dolog. Az egyik az, hogy folyton utalnak az Ózra, hát ezt mondjuk nem volt nehéz kiszúrni, tehát állandóan emlegetik magát Ózt is, a nagy varázslót, Totó kutyát, a keleti boszorkányt, a jó boszorkányt, és a sárga útról is többször szó van, hogy akkor romlott el minden, amikor a sárga téglás útra rátértek, és én ezt nem tudom hova tenni, nem tudom, hogy van-e hallgatóink között, aki ezt meg tudta már fejteni, hogy mi ez az Óz, miért hozzák be folyton a képbe. 0629986986 az SMS számunk, e-mail címünk pedig radiokafé@radiokafe.hu. Ezekre az elérhetőségeinkre várjuk a választ az imént elhangzott kérdésre. Miért az Óz a csodák csodája utalás tömkeleg a Veszett a világban? Mit akarhatott David Lynch ezzel mondani? Hát, ha van erről valamely benyomásotok, ez a Rádiókafé a Hét Mesterlövésze című műsora, Puzsér Robert és Magyar Dávid a mikrofonok mögött. A film címe pedig Veszett a világ, erről van szó, és mindezzel a filmmel kapcsolatos hozzászólásokat várjuk a 0629986986-os SMS számunkra. Ez a film, amely Sailor Ripley és Lula Fortune szerelméről szól. Sailor és Lula annyira romantikus érzést élnek meg egymás iránt, hogy az már valami elképesztő. Tehát, hogy az a szépség, az a szerelem, az az átéltség, ami az ő kettőjük intimitásában jelen van, az fokozhatatlan. Tehát az tényleg elképesztő. Minden szélsőséges ebben a filmben. Tehát ez tényleg, ez a Veszett a világ, ennél jobb címet nem is lehetett volna ennek adni. Tehát akik szerelmesek, azok annyira szerelmesek, amennyire ti kedves hallgatók az életetekben nem voltatok szerelmesek. Akik gonoszak, azok annyira gonoszak, és annyira értelmetlenül gonoszak. Tehát olyan öncélúan gonoszak. A gonoszság mámoráért gonoszak. Tehát tényleg olyanok, mint az ilyen legócskább filmekben a gonosz, tudod, aki így szokott rögni. Tehát, hogy olyan igazán, olyan, de persze ennél azért nem ilyen szánalmasan gonoszak, tehát azért lehet tőlük félni, csak nem érted a motivációjukat, nem pénzért csinálják, hanem valami szörnyű, sötét elborultságból. Tehát ez az egész, akik igazán gonoszak a filmben, az ugye az egyik a Bobby Peru, aki örök, és hát a másik, akiben nagyon-nagyon fontos figura a filmben, az a Lulának az édesanyja, a Lula mamája. Hát annyira romlottat, annyira sötét elborult romlottságot. Nem is romlott. Tehát ő tényleg őrült. Ő olyan, hogy nagyon-nagyon csúnyán manipulálja a körülötte állókat, mindenkit rángat magával, és amikor a rángatás nem vezet megfelelő eredményre, akkor az elborulásnak olyan szintjét prezentálja, ami egyszerűen ijesztő. Tehát az egész arcát, a homlokától az álláig például vörös rúzssal kikeni, és így szerepel pár percen keresztül. Igen, de csak ha nem látják, tehát hogy mondjam, kifelé azért ő tartja magát, tehát hogy azért föntartja az illúziót az iránt, hogy ő egy normális nő. Felső középosztálybeli fehér szemét? Dáma. Fehér szemét, azt hiszem Sailor így hívja őt. Csak egy búcsúcsók és viszlát. Túl sok mindent tudsz Lula mamájáról. Ezt meg hogy érti? Johnny elmondta, hogy te voltál a sofőrje Marcelo Santosnak. És akkor? És lehet, hogy egy este túl közel kerültél egy tűzhöz. És lehet, hogy megégeted magadat. Mellesleg. Nagy szar vagy. Nagyon tévedsz, ha azt hiszed, hogy hagyom, hogy a lányom egy ilyen szaralakkal járjon, öcsi. Jobb, ha lehúzod magad a budin. Maga egy darab fehér szemét. Meg kell ahhoz ölnie, hogy elszakítson Lulátot. Az nem gond nekem. De előtte még levágom a tüködet, és megetetem veled, öcsi. Ennyire elborultat, tehát hogy ez ilyen tényleg ilyen mindenki forrásponton van folyamatosan az egész filmben, folyamatosan a jó és rossz antagonisztikus küzdelme zajlik, de úgy, hogy a jók hogy is jó benne. A jók is romlottak végtelenül, a rosszak, azok meg olyan szinten, ahogyan el se tudott képzelni. Bár egyébként a főhőst alakító Nicolas Cage, ő nem annyira romlott, inkább csak így, hogy is szoktam mondani, hogy az ügyvédje mit mondott egyszer, hogy nem kapott jó útmutatásokat a szüleitől, vagy valami hasonló. Tehát, hogy ő igazából csak elkallódott. Ő nem gonosz, nem rossz, csak egyszerűen rossz helyen van mindig, rosszkor, belevonják. Én megint visszatérnek oda, ami nekem a filmből nagyon erősen lejött, a manipuláció, hogy egymást folyton befolyásolják, és ő is ezeknek a befolyásolásoknak esik mindig áldozatául, és így kerül egyszer börtönbe, majd még egyszer börtönbe. Hát neki ez az élete. A dialógusok, amik a Laura Dern meg a Nicolas Cage között zajlanak, azok olyan szerelemről, olyan mélységes romantikáról tanúskodnak, amilyet én még szinte nem is láttam soha sehol. Tehát, hogy itt az olyan mélységű átéltség van köztük, valami olyan ihletet elrendelt, olyan determinált egység van köztük, és az úgy tűnik, hogy ez a szövetség ez felbonthatatlan, a világ pedig olyan ellenséges, tehát mint hogyha a világ másra se várna, vagy más se akarna, mint hogy őket elválassza egymástól. Hát miután itt az anyuka az előző jelenetben egyébként egy férfi WC-ben megesküdött gyakorlatilag a srácnak arra, hogy őt el fogja pusztítani, mert a lányához nem mehet közel, innentől kezdve nincs egyszerű dolga, hiszen a világegyetem valójában tényleg összeesküdik ellene. És tehát akkor még Bobby Peru fel sem tűnt a színen. Bérgyilkosok hada követi őt, és nyomoz utána. Néha, drágám, amikor szeretkezünk, egyszerűen átrepítesz a szivárvány felett. Te annyira figyelsz rá, hogy nekem jó legyen. Úgy értem, figyelmes vagy. Ó, nagyon tudod, mi kell nekem. Életveszélyesen jó csaj vagy, kicsi. Nem is tagadom. Sailor, kicsi, van, hogy gondolsz valamire, és hallod a szelet, és látod, hogy a keleti boszorkány repül felé. Hiányzott az eszed, amíg a PD-ben voltam. Másod is persze, de ahogy a te eszed forog, az az Isten saját bejáratú titka. Mire gondoltál az előbb? Hát, csak magára a cigarettázásra momentán. A mama Mericet szív most. Azelőtt régen meg Viceroyt. Hatodikos koromban kezdtem tőle cigit csorni. Te mikor kezdtél cigizni, Szél? Azt hiszem, lehettem akkor, vagy 4. A mamám akkor már meghalt üdőrákban. Milyen fajtát szívott anyád? Marlborót, akárcsak én. Azt hiszem, a mamám is és a papám is valami cigi vagy pia betegségbe halt bele. Jézusom, Szél, drágám, sajnálom. Semmi baj, édes. Amúgy alig ismertem őket. Nem kaptam sok szülői gondoskodást. Ezt ismételgette a védőm a tárgyaláson is. Azt hiszem, hogy erre utaltál az imént. Igen, egyébként érezhető mind a kettőjükön ezen a párbeszéden, hogy nem túl mélyiek, úgy általában nem túl kifinomultak és kimunkáltak és műveltek. A beszélgetés témája, hogy milyen cigit szívsz, meg az anyád miért szívott, meg úgy egyáltalán. De az is szép, hogy mi köti az anyjához azt, hogy ő is azt a cigarettamárkát szívja, ami az anyját megölte. hosszabb. Hát és 4 éves konkrétan... kora óta, tehát ez egy kitartó. Igen, igen. Tehát hogy mondjam, tehát az önpusztítás az teljesen általános, és az a csodálatos, ahogy ezek nyalogatják egymást. Tehát nem csak szexuálisan, már azt is mutatja a film, hanem hogy nyalogatják egymást a szavaikkal. Tehát a dialógusok is olyanok, hogy folyamatosan benyalnak egymásnak, így hátulról, szemből, meg ahol érik egymást. Az ilyen tényleg csodálatos. Bobby Peru az pedig, mondom, felejthetetlen. Sziasztok, írja az SMS író Andrea. Imádom ezt a filmet, csak a Willem Dafoe-tól teljesen kiborulok, ha meglátom más filmben. Hátborzongató Bobby Peru. És akkoriban a Nicolas Cage is színész volt. Igen, erre... Jobban nem is érthetnénk egyet Andreával. Erre elfelejtettünk egyelőre kitérni, de valóban ezt meg kell említeni, mert Nicolas Cage-nek nem sok olyan alakítása van, amiért elismerés illeti, de ez az egyik a három közül talán. Mondjuk igen, igen, igen, de mondjuk érdekes módon most negyedszer foglalkozunk ebben a műsorban Nicolas Cage-el, és ígérjük, hogy többször nem fogunk, mert 4 jó film. Nincs is rá több okunk. Igen, nincs több okunk. Kimerítettük Nicolas Cage-et, és Nicolas Cage többet is, több nyilvánosságot is kapott tőlünk, mint amennyit megérdemel. De ne róla beszéljünk, hanem Willem Dafoe-ról, a csodálatos Willem Dafoe-ról. Aki viszont kevesebb nyilvánosságot kapott, holott egy fantasztikus színész. Egy hatalmas színész, egy óriás, és az az érdekes, hogy Willem Dafoe az egy John Malkovich-i, egy Dustin Hoffman-i, egy Jack Nicholson-i, vagy hogy mondjam, Sean Penn-i, vagy fogalmazhatok úgy, hogy egy Al Pacino-i, vagy Robert De Niro-i nagyság. Tehát egy akkora színész, mint az előbb felsoroltak. És érdekes módon soha életében Hollywoodtól nem kapta meg azt a lehetőséget, amit ezek a színészek megkaptak. Pedig ezt maximálisan megérdemelte volna. Tehát itt egy ugyanekkora színészről van. De azért eljátszotta Jézust, tehát azért, igen, azért a megváltót azt mégis sikerült neki. Scorsese-től megkapta a lehetőséget, hogy a Krisztus utolsó megkísértésében eljátsza Jézust, és konkrétan az ő képeit égessék el a katolikusok Vatikánban, illetve Írországban, tehát ez tényleg egy jó lehetőség volt. Jó, hát azért a legnagyobbak azok meglátták benne azt, aki. Minden esetre Willem Dafoe az a világ talán, ha nem a legnagyobb színész. Nem fér hozzá semmiféle kétség, hogy a létező legnagyobb elismerést érdemelte volna meg, és a itt helyben a hét mesterlövészének a stábja szeretne tisztelegni Willem Dafoe-nak a nagysága előtt. Bobby Peru minden idők legsötétebb, legelborultabb figurája a filmvásznon. El sem tudjátok képzelni, hogyha pusztán csak azért a 3 jelenetért, összesen 3 jelenetben láthatjátok a filmben Bobby Peru, nagyon hamar feltűnik, és nagyon hamar eltűnik. Ahogyan feltűnik, és ahogyan eltűnik, az sem hétköznapi. Ahogy eltűnik, nekem az a kedvencem, tehát nem egyszerűen meghal, hanem olyan nagyon hal meg, hogy ez valami csodálatos. El sem tudjátok képzelni, de ahogyan jelen van, hát kiégeti a celluloidot, ahol jelen van, annyira erőteljes. Pokoli sötét figura. Jövök. Üdv, csinos asszony, Sailor itt van? Á, nincs, olajat cserél odakint az autónk. Jaj, nagyon kell pisálnom, használhatnám a tatodat. Hát persze, csak tessék. Nem a te tatodra gondoltam, csak arra gondoltam, hogy kiállok ide a tatra. Érted, hogy mondom, csak úgy, hogy a klotyóba pisálok. Akkor most figyelj, méről jövő hangok törnek fel Bobby Peruból? Mi ez a pöceszag ebben a szobában? Csak nem hánytál, kislány? Ha? Beteg vagy? Terhes? Voltál már vécén, úgyhogy mehetsz. Semmi közöd ahhoz, hogy nekem van-e valami bajom, vagy nincs, világos? Tudod, nagyon kajálom az olyan jó mellőcsajokat, mint te vagy. Jár a szája, de közben úgy kefél, mint a nyúl. Te is úgy csinálod, mi? Úgy szereted te is, mint a nyúl. Mert ha igen, bébi... Mindjárt alád vágok. Mint az öreg tapasztalt kanyúl otthon, egyből a lyukra tartok. Bobby Peru nem lacofacázik. Kifelé? Megijedtél tőlem. Felizgultál. Nedves már. Ne ilyen lassan hátrálj. Azt hittem, hogy te nyuszi vagy. A nyuszi gyorsám. De te lassú vagy. Ez valamit jelent, igaz-e? Mert nekem igen. És hogy akarod Bobby Perut? Azt akarod, hogy Bobby Peru keményen bevágjon, bébi, hogy szétszakítson, mint egy díszcsomagolást? Akarod, igaz-e? Egyszerűen igen, vagy nem a válasz? Érezd a forró leheletemet. Te is tudod, hogy nem viccelek, hogyha kettyintésről van szó. Kifelé! Bobby Peru elkap. Erősen markol. Érzi, hogy mi van benned. Bobby Peru azért csodálatos, mert úgy beszél magáról egyes szám harmadik személyben, ahogyan a Gyurcsány szokott. Nem tudom, emlékszel-e, amikor a Gyurcsánynak voltak annak idején ilyen nyilatkozatai, hogy a miniszterelnök elismeri, hogy a tárgyalások során az álláspontok közeledtek egymáshoz, meg a miniszterelnök nagy felelősséget visel, meg ilyeneket szokott mondani a Gyurcsány, hogy önmagáról beszél, mint egy harmadik személyben. Szerencsére már csak múlt időben. Igen. Na most a Bobby Peru is szerencsére már csak múlt időben beszélt magáról a filmben ilyen módon. Ez a jelenet, ez fájt. Tehát komolyan ezt megnézni, ez olyan rettenetes, és itt még nem lett ám vége. Tehát nehogy azt higgyétek, hogy itt vége van a jelenetnek, ez folytatódott, és ilyen végtelennek tűnő volt, ahogy, ezzel, ahogy ezt a lányt terrorizált, valami borzalmas, komolyan a legsötétebb. Jó, hát arról szól, hogy a csajnak azt kell mondani a Bobbynak, hogy Bobby, kérlek, tegyél engem magadévá, és akkor Bobby elmegy. Na, szónak a, nem a szexuális értelmében, hanem a szónak a fizikai értelmében eltávozik. De csak akkor. Tehát tulajdonképpen a csajnak bűrészességet kell vállalnia a saját megerőszakolásában, és akkor Bobby számára már a dolog meg is történt. Tehát tulajdonképpen őt nem egy ilyen alantas szexuális izgalom az, ami gerjeszti egy ilyen helyzetben. Annál még alantasabb, hanem egy annál még izgalom. Sokkal sötétebb a hatalmi. Ő egy tisztán hatalmi kérdést csinál ebből a dologból. Tehát Bobby Peru nem vág alád, hogyha te kéred, hogy vágjon alád Bobby Peru. Tehát, hogy ez a sztorinak a lényege. És amikor mondja, hogy felizgultál, hát igen, izgul. Hát a szónak abban az értelmében izgul, hogy így fél tőle, de Bobbynak ez tökéletes. Hát Bobbynak az izgalom, hát azért mégiscsak kell az izgalom a szexhez, ezt tudjuk. Bobbynak az, hogyha abban az értelemben izgul, hogy mondjuk félti az életét, vagy félti a testi biztonságát, az Bobbynak tökéletesen elég ahhoz, hogy jól felizguljon maga Bobby. Szerencsére azért a film nem marad meg ebben a rettenetben, tehát a filmben megjárjuk a poklokat, és a vége az meg egy klasszikus, csodaszép happy end, olyan szép, hogy azt nem hiszitek el. És itt is megint az mutatkozik meg, hogy David Lynchnek azért van szíve, tehát ő érez és érzékeny ember, és nem a puszta öncélú rettegtetés és a hány ingerkelt és dolgozik benne, hanem el akar valamit érni. Nekem ami nagyon tetszett ebben a filmben, és szerintem aki még nem látta, már csak ezért is nézze meg, mert érdekes, hogy megelőzi egy évvel a Twin Peaks-et, és már vannak benne, már nyomokban Twin Peaks-t is tartalmaz ez a film, és 4 évvel később született, 94-ben a Született gyilkosok, és nagyon-nagyon sok ponton rímel a két film egymásra szerintem, ezért is érdemes megnézni, mert nekem nagyon-nagyon olyan érzésem van sokszor, hogy ez a Született gyilkosoknak egy ilyen előszobája, vagy előjátéka volt. Hát igen, tulajdonképpen olyan a Született gyilkosok, mint hogyha veszett a világot, beraknád egy turbógyorsítóba, és adnál neki még egy löketet. Robi, pont ezt akartam mondani, írja a kedves SMS író, mármint Willem Dafoe-val kapcsolatban pont akkora színész, mint akikhez hasonlítottátok. Aztán itt írja André, Willem Dafoe az Existence-ben is zseniális, elismerem a tehetségét, csak amióta láttam, mint Bobby Perut, azóta zsigerből utálom. Na hát ilyen hatása van Bobby Perunak, hogy Andrea meggyűlölte a színészt, aki játszotta. Lehet, hogy ezért nem kapott ő sok szerepet végül, mert annyira jól játszott el, hogy megijedtek tőle. Na igen, szóval, hogy ez a happy end, ez is egy rettentően romantikus film, egy gyönyörű szép film. Az igazság, hogy az a happy end, ami a filmnek a végén megjelenik, amikor a filmnek a végén elhangzik az a csodálatos dal, amit hősünk csak a feleségének hajlandó elénekelni, ami a Love Me Tender, az a nagy E-től, Elvis-től, amit a hírek után meghallgathattok, ami a Veszett a világnak arra a gyönyörű szép, arra a tökéletesnek mondható szövetére felrakja a koronát. Hányast adunk erre a filmre? 8 és feles. Hát én megmerem kockáztatni a 9-est. De csak és kizárólag Bobby Perunak köszönhetően. A Bobby Peru 2-t dob ezen a filmen. Tehát hogy az az igaz, hogy Bobby Peru olyan módon... önmagában egy 10-es maradjon. Ezt mondom, hogy Bobby Peru olyan mélyen ég be az agyadba, hogy az kitörölhetetlen onnan. Úgyhogy a Bobby Peru legyen veletek a hírek alatt, és a végén megkapjátok tőlünk a Love Me Tender-t. Nagyon durva görbe tükröt tart David Lynch az amerikai álomnak ezzel a Love Me Tender-rel. És hát aki ezt a filmet valaha látta, aki Bobby Perura emlékszik, az pontosan tudja, hogy miért került bele a mi kis szerény válogatásunkba. Bobby Perut nem tudjátok elképzelni, ha még nem láttátok, ki vannak rohadva a fogai, és ilyen rettenet bajsza van, és közben elképesztő stílusa, és az ilyen belehajol az arcodba, kirohadt fogai, és azt mondja, hogy érzed a forró lehelletemet. Tényleg csodálatos. Ez a Rádió Cafén a hét mesterlövésze, Puzsér Róbert és Magyar Dávid a mikrofonok mögött. A következő film pedig, amiről beszélni fogunk, az a Félelem bére című francia kalandfilm, azt írják, hogy kalandfilm. Hát inkább dráma. Inkább én azt mondanám erre, hogy egy borzasztó kemény dráma és egy nagyon kemény programfilm a kapitalizmussal szemben. Méghozzá nagyon-nagyon régről. El sem tudjátok képzelni, hogy milyen régről. Azt hiszem, hogy a film történet, a műsor történetének a legrégebbi filmje az, amiről most beszélni fogunk. 56 évvel ezelőtt készült ez a film, 1953-ban. Magyarországon még Rákosi rendszer volt, amikor ez a film készült, és ehhez képest meg ez a film annyira modern, annyira korszerű, annyira mai, annyira élvezhető, erre a filmre lehet azt mondani, hogy kortalan. Erre a filmre lehet azt mondani, hogy ez a film örök. Én az egyik legjobb film, amit valaha életemben láttam, a Félelem bére Yves Montandal a főszerepben. Ez a film szerintem akkor játszódik egyébként, amikor készült. Tehát az biztos, hogy a második világháború után vagyunk, hát nyilván nem sokkal, hiszen 53 sem volt sokkal utána. És még, ha már a Rákosi rendszert hoztad, még az a rendszer arról szólt, hogy itt totális kontroll van, és mindenkit figyelnek, és semmit sem szabad csinálni, addig ez a film arról szól, hogy hát az épp ellenkezőjéről. Bármit lehet. Senki nem fogja a kezed, nincs, aki vigyázzon rád. Ha magadra nem vigyázol, ha magaddal nem tudsz mit kezdeni, akkor véged, akkor ott pusztulsz el. Tehát kőkemény küzdelem az életért, a lehető legkeményebb. Olyan halálos para ez a film, amilyet az életetekben nem láttatok. Tehát, hogy én ezen a filmen annyit izgultam, és már annyiszor, és ez az a film, amit nem tudok megunni, ezt akárhányszor meg lehet nézni. Nem tudom, hogy az életemben láttam egy jobb filmet ennél. Ez a Henri-Georges Clouzot filmje 1953-ból, iszonyatos para, iszonyat nyomasztó, és ne számítsatok semmi jóra. Tehát semmi jóra ettől a filmtől. Nem a film. A film az kiváló, de a cselekmény, tehát hogy így felejtsétek el, hogy bármi jó ki fog ebből sülni. Egy nagyon hosszú filmről van szó, 131 perc talán, és két részre, világosan két részre oszlik a film. Az első része arról szól, hogy hát vannak ezek gyakorlatilag, mint a két film lenne. Mm. Az első arról szól, hogy tökéletes bizonytalanságban és kilátástalanságban élnek valahol Közép-Amerikában, meghatározatlan országban ezek a különféle országokból összesereglett ilyen nem is tudom, szóval majdnem hajléktalanok, de így igazából nagyon rosszul jönnek, tehát ilyen földön futók. Mindenféle bajkeverők, azt lehet mondani. Bármit elvállalnának, bármit, csak hogy ki tudjanak ebből a bajból evickélni, amiben kerültek. Las Piedrasban vannak, ami az érdekes, hogy a film nem ad választ arra a kérdésre, hogy ez a Las Piedras, ez vajon hol van. Nem tudjuk, hogy hol van. Valahol Közép-Amerikában vagy. Caracasban hozzá közel. Közel van. Tehát hogy lehet, hogy Bolíviában vagyunk, de az is lehet, hogy Hondurasban vagyunk, lehet, hogy Venezuelában vagyunk, de még talán nem tudom, tehát hogy lehet, hogy Kosztarikában vagyunk. Tehát valahol Közép-Amerikában. Annyira elveszve, egy olyan helyen, ahol nincsen munka, egyetlen egy út vezet el onnan, az pedig egy amerikai olajfúró telepig vezet el, ahol az amerikai a Southern Oil Company, vagyis az SOC nevű amerikai cég termeli ki az olajat. Csak ennek a cégnek az alkalmazásában lehet megélni. Aki nem válik ennél a cégnél alkalmazottá, az meg fog dögleni. Szó szerint. Nem tud elmenni innen. Tehát hát nincs pénzed csak ahhoz, hogy felszállj a repülőre, tehát nem tudod megvenni a repülőjegyet, nem tudsz megvenni annyi benzint, hogy kiussonnan. Tehát a következő településig nem tudsz eljutni, ahol munkát kaphatsz. Tehát nincsenek életesélyeid, és közben a betegségek, a meleg, hát kell tudni, hogy a trópusokon nagyon nehéz ám túlélni, hogyha nem tudsz rendszeresen mosakodni, hogyha tisztálkodni, hogyha nem tudsz rendszeresen élni, az éhség mindenképpen megöl, nagyon virulensek a baktériumok, folyamatos vírusok vannak. Tehát temetésről temetésre járnak tulajdonképpen. A film első fele az arról szól, hogy egymás után hullanak el azok az emberek, akik valahogy oda vetődtek. Tehát még megvan a jegyed, amivel oda eljutottál, de vissza már nem tudsz jutni semmivel, semmi esélyed nincs. És hogyha nem jutsz ki onnan, a reménytelenségtől előbb-utóbb többen öngyilkosok lesznek. Na most, amint mondtam, a film két részből áll, az első rész ezt a fajta kilátástalanságot festi le, ahol így semmi esélyük az életre. És a film második része fest egy ennél még sokkal rosszabb kilátásokkal kecsegtető életlehetőséget. Az egyetlen esélyt, amit egyetlen, kapnak. Egyetlen esélyt kapnak, igen, amit viszonylag jól megfizetnek, hát akkori mércével $2000 kapnak azért, hogy elvigyenek 1 tonna nitroglicerint a kigyulladt olajkútig, mert csak azzal lehet úgy berobbantani, hogy a tűz elaludjon. Na most, hogyha nem tudom, hogy tudjátok, hogy mi a nitroglicerin. Tehát ez olyan szinten koncentrált energia a nitroglicerin, ami az legkisebb ütődéstől azonnal fölrobban. Itt a hőseink, hogyha ez a nitroglicerin ez fölrobban, akkor nem az történik, hogy így megégnek, vagy esetleg fölrobban velük a teherautó, hanem így elpárolognak, nem marad belőlük semmi. Hát igen, így eltűnnek. Tehát, hogy így olyan módon tűnnek el, mintha felszállna egy repülőgép. Tehát, mintha szárnyakat kapna a teherautó és elrepülne. Tehát mint ahogy a filmben ez el is hangzik majd egyszer. Hát igen. A nitroglicerin erejéről tart egy bemutatót az olajtársaság egyik alkalmazottja, egyetlen cseppet kicsöppent a földre, és hát akkor úgy el tudjuk képzelni, hogy milyen lehet az, amikor ők egy tonnát visznek a teherautón. Igen, tehát egyetlen cseppet kicsöppent, és egy fülsiketítő robbanást okoz. Két francia, az egyikük Mário, a másik Uzsó, egy olasz, akit Luigi-nak hívnak, valamint egy német, Bimba, ők négyen kapják meg a lehetőséget, hogy a nitroglicerint elszállítsák. Nem olyan messze, körülbelül, mit tudom én, hát olyan 130 kilométernyire. Nem, messzebbre, 300 mérföldre mennek. Komolyan? Uh-huh. Az 460, vagy nem tudom. Aha, hát akkor több napon keresztül szállítják ezt. De hát közben meg nem nagyon haladhatnak gyorsan, tehát amit én olyan 35 km per óránál többen nem nagyon haladhatnak, mert hogyha ez a nitroglicerin egy kicsit, és hát mondjuk nem aszfaltozott úton mennek, kezdjük hát azzal. Úttalan utakon maradjunk. Úttalan utakon mennek, és hát különböző kalandokba kerülnek mindeközben, pusztán csak azért, hogy egy felmérhetetlen kockázatot vállalva, tehát tényleg a ti számotokra el sem képzelhető mértékű kockázatot vállalva, valamilyen módon visszanyerjék a saját életüket, amit valahol, valamikor elvesztettek, amikor Las Piedrasba vetette őket a sors. Teherautó vezetőket keresünk rendkívüli munkára. Jelentkezés az SOC irodájában. Tehát, fiúk, ez a feladat nem gyerekjáték. Kegyetlen munka. Nagy mennyiségű nitroglicerint kell szállítani 500 kilométerre. Pár száz kiló ilyen rakománnyal, a legkisebb hőtől, ütődéstől léggé váltok. Nem marad belőletek még hamu sem. A teherautóim közönséges kocsik. Nincs külön biztonsági berendezés, lökésgátló. Mindezt kézzel és lábbal kell pótolni. Jó. Mennyit fizetnek? 2000 dollárt. Látom, elég szépnek tartjátok. Annak ellenére, hogy a bőrötöket viszitek a vásárra. Ez a bökkenő. Én texasi vagyok. Nálunk sokan mentek el ilyen munkára, de vissza egy sem jött. Vagy ha igen, a haja ősz volt, és minden tagja remegett, mint az aggasztyánoké. Megismerte a félelmet. Az pedig olyan, mint a himlő, meglátjátok. Az elkísér, a sírik. Sok szerencsét, cimborák! Hallottátok? Ha valaki vissza akar lépni, most még megteheti. Meggondoltátok? Aki ilyen lehetőséget elmulaszt, az egyszerűen bolond. Hogy ki a bolond? Talán Dick, talán ti, de semmi esetre sem én, sem az SOC. Két kocsit küldünk el. Legalább az egyiknek oda is kell érnie. Párosával ültök bele, vagyis összesen négyen. A négy legjobb gépkocsi vezető megy el. Ezért először is levizsgáztok, és pedig én előttem. Ugye Dick nem vállalja. Mário, Joe, Bimba és Luigi vállalja. És az SOC főnök az pedig azt mondja, hogy ki az őrült, az majd kiderül. Vagy ti, vagy Dick, egy biztos, hogy sem én, sem az SOC, mi nem vagyunk bolondok. Mi nem veszíthetünk. Két teherautó megy, hogy egy legalább megérkezzen. Ez azt jelenti, hogy ha valamennyi nitroglicerin megsemmisül, az azt jelenti, hogy az SOC az nem fizet egy fillért sem, hiszen nincs kinek fizetni. Ha pedig valamelyik teherautó megérkezik, az SOC-nek tiszta haszon, kifizeti, és a küldetés az ő számára már meg is érte. Tehát, na most ez a legkomolyabb kapitalizmus kritika, ami ebben a filmben meg van fogalmazva, hogy gyakorlatilag így tényleg arról van szó, hogy a cég az semmi felelősséget nem vállal. Amikor kiválasztják a... És kockázatot sem. Amikor kiválasztják ezeket a jelentkezőket, akkor így a fejesek, a cég fejesei ott tárgyalnak, beszélgetnek, és ott megbeszélik, hogy olyat kell választani, akit nem vár senki. Tehát ezek pont azért jók, ezek az alakok, mert ezeknek nincsen családja, nincs se kutyája, se macskája, ezek nem szakszervezeti tagok, ezek bármit el fognak vállalni, 2000 dollárért akár, ha kell, meghalnak. Nem, hát itt erről van szó, hát nincsen olyan teherautó, meg nincs is idő arra, hogy olyan teherautót hozassanak, amilyen teherautón ilyen lökésgátló, meg ütközésgátló, meg olyan lengéscsillapítás van, amely biztosíthatná a rakománynak a biztonságos megérkezését, ezért aztán mindezeket kézzel és lábbal kell pótolni, de a kéz és láb az semmi. Itt a félelem, itt a rettegés az, amin úrá kell lenni. Hát ez a legfontosabb. Tehát nem a vezetési technikáról van szó, nem arról van szó, hogy tudod azt, hogy úgy fogsz meghalni, hogy meg sem tudod, hogy minek a következtében haltál meg. De azt eláruljuk nektek, kedves hallgatók, hogy a két teherautó közül az egyik az a szemünk láttára válik semmivé a filmben, hogy melyik, azt nem vagyunk hajlandóak elárulni, mert mégiscsak azt szeretnénk, hogyha megnéznétek a filmet, a legnagyobb húzás a rendező részéről, hogy mindent megmutat, elképesztő kalandokba kerülnek a sztori során, amelynek a során, hogy csak hogy tovább vihessék a teherautót, hogy megkapják az esélyt, hogy kijussanak abból a porfészekből, ahol különben meg fognak dögleni. De és akkor erre jön még rá az, hogy a nitro az bármelyik pillanatban csak egyet löttyen és vége mindennek. Azokon a rázós hegyi szerpentineken. És hát meg azokon a kátyukon keresztül. És amikor az egyik autó megsemmisül, azt sem tudjuk meg, hogy miért. Azt sem tudjuk meg, hogy mi volt a gond. Az a lényeg, hogy rettenetesen hosszan és intenzíven feszíti a húrt a rendező, és amikor végül is elpattan a húr, akkor éppen senki nem várja. Tehát az a pillanat, amikor túl vannak valami szörnyű nagy megpróbáltatáson, tök nyugisak éppen, és akkor pak, az egyik autó az vége. Személy, féreg. Oldasd meg! Ne pofázz, leszerepeltél. Urasága gyáva. Én? Igen, te. És szégyeli magát. Én? Te beszél spiritusról? Gyönyörű Al Capone vagy, mondhatom. Nagy vagány. Még Bernardo is bátrabb volt. Tudod, mi vagy te? Közönséges pajánc. Fogd be a szád, ha te csak fele annyit kiálltál volna, mint én. Nem érdekelnek a meséid. Lehet, hogy valaha férfi voltál, de még az öreg anyám idejében. Most már csak arra vagy képes, hogy hátulról leüss valakit. Mert a kockázatot rühelled. Rühellem, mert tudom, hogy mi az. Te ilyen vagy, öregem, érted? Te nem nézel, csak mész. Azt hiszed, nem eshet bajod. Természetes, mert nincs fantáziád. Én látom a gödröt és a követ, ami felrobbant. Ma hajnal óta legalább 50-szer éreztem, hogy most halok meg. Ez forog a fejemben szünet nélkül. Állandóan látom magamat, amint a levegőbe röpülök. Elhagyjuk. Nem kell hozzá nagy ész, hogy ezt tudja valaki. Ott a te eszed, ahol én gondolom. Majd nem gondolod, ha az agyad a sziklához kenődött. Akár takarni. Akik látták a filmet, azokban a kék Dunakeringő biztos, hogy nosztalgikus érzéseket kelt. A műsor SMS száma 0629-986-986, a műsor e-mail címe radiokafe@radiokafe.hu. Ezekre az elérhetőségekre küldjetek nekünk véleményeket. A filmről ti láttátok a Félelembére című filmet? Ha nem láttátok, hogy nem láttátok még a Félelembére című filmet? Ha pedig láttátok, akkor mire emlékeztek ebből a filmről? Milyen benyomást keltett ez a film bennetek? Az én agyamban olyan mélyen vésődött bele ez a film, hogy az valami, én nem is tudom, hogy lehetett ilyen modernül megszólalni 1953-ban, és a kapitalizmusnak abban a fénykorában, amikor éppen hogy megnyerte a nagy öldöklő háborút, és éppen hogy úgy nézett ki, hogy... Amit hogy, egyébként saját maga ellen vívott. Bizonyos értelemben, igen. És amikor úgy tűnt, hogy a rémséges rettenete Sztálinnal áll szemben a szabad világ, akkor ilyen éles és ilyen erőteljes kritikája a kapitalizmusnak. Nem is amerikai film. Hát bizony nem, és hát én ennyire baloldali filmet nem is tudom, hogy láttam-e. Láttátok? Emlékeztek rá? Amerikában ezért a filmért szerintem, mint rendszerellenes felbújtásért, vagy bújtogatásért valószínűleg elvittek volna. Hát igen, mondjuk azt lehet mondani, hogy ekkortájt az Amerika ellenes tevékenységet vizsgáló bizottságok, azt kell tudni, hogy azért Amerikában ekkortájt az Eisenhower kormány idején nem nagyon volt lehetett ez egy szimpatikus állásfoglalás, minden esetre azt is hozzá kell ehhez tenni, hogy a berlini filmfesztiválon az Aranymedve díjat nyert el, a Cannes-i filmfesztiválon a fesztivál nagy díját nyert el, amit azt hiszem akkor éppen még nem Aranypálmának hívtak, azt csak később hívták Aranypálmának, minden esetre Cannes-i nagy díjas és berlini nagy díjas filmről van szó. Én nem is tudom, hogy ennyire feszült és ennyire erőteljes filmet láttam-e már. Tulajdonképpen minden thrillerek atya, de hát annál sokkal mélyebb és erőteljesebb ideológiai töltettel, és sokkal erősebb jellemrajzokkal, és sokkal mélyebb drámával, mint amivel a thrillerek többsége bír. Nekem címszavak jutnak eszembe, amikor néztem a filmet, akkor ilyenek például, persze nem volt még akkor sehol a neoliberalizmus, de valahogy az jött be nekem, a szabad verseny, meg a vadkapitalizmus, meg vadnyugat, de tényleg, hogy így, hogy itt van az, hogy nincsenek szabályok, a nyers erő dolgozik csak, és az, hogy a a pénz, hogy mekkora értéke van az életnek, nincs értéke ebben a filmben. 2000 dollárért odadobják az életüket. Tehát ők azok, akik bármit megtesznek azért, hogy ez a 2000 dollár az övék legyen, és sorban meg is halnak érte, és ezért nem is lesz senki az a pénz. Ha félsz, akkor kiszállhatsz. De ne sobánkodj. Én nem vénasszony fizek, hanem robbanó anyagot. Nem szállok ki. Végigcsinálom. Szükségem van a pénzre, és megszerzem. Nem te szerzed meg, hanem én szerzem meg neked. Csak hogy én nem vagyok jótékonysági egyleg. Fölcsípnél 2000 dollár semmiért. Aztán elegánsan elhúznád a csíkot, ugye? Hát ebből nem eszel, érted? Azért a 2000-ért meg is kell dolgozni. A kormánykeréknél. Azt hiszed, a vezetést fizetik meg? Ugyan már a félelmet fizetik meg. Kettőnk között munkamegosztás van, nem érted? Te vezetsz, én megdöglök a félelemtől. Hidd el, te jársz jót. És ez pontosan így van. Tehát ez a munkamegosztás, ez tökéletesen működik. Te emlékszel a Félelem és reszketés Las Vegasban című filmre, amely szintén szerepel a címben a félelem szó. Ott is pontosan erről volt szó. Ugye Raoul Duke és Dr. Gonzo esetében, hogy mindig az egyikük a sokkal, de sokkal mélyebbre süppett a félelem mocsarába, és a másiknak, ezért aztán, amelyik szintén teljesen készen volt, mint a házi feladat, mégiscsak jobban észnél kellett lenni, mert a másikhoz képest tudsz csak józan lenni, észnél lenni, a helyeden lenni, amikor a másik fél ahhoz képes tudsz te bátor lenni. Valakinek fognia kell a gyeplőt, tehát azt mindig megérzi a két fél, hogy nekem most nem, én most nem veszíthetem el a fejemet. A kapcsolatnak van egy dinamikája, és olyan intimitás, ami a halálnak ilyen közvetlen közelében ki tud alakulni két férfi között, ami ebben a filmben látható, ahhoz képest a szexuális intimitás az semmi. Ezt most egészen komolyan mondom, tehát az a bensőségesség, amit a halálnak a küszöbén élsz meg, de napokon keresztül húzódóan vagy a halálnak a küszöbén, és nem a biztos halál tudatában, mint mondjuk a síralomházban, hanem folyamatosan a halál és a túlélés penge élén egyensúlyozva létezni. Ez olyan mértékű feszültség, ami olyan erővel ragad át rád a filmnek a nézése közben, a félelembére felejthetetlen, egyszeri és mindenkori és megismételhetetlen alkotás. Van egyébként egy olyan feszültséggel, tehát az egész film tele van feszültséggel, de van egy olyan feszültséggel terhes jelenet, ami meg aztán szerintem mindenen túlmegy, és amilyet én még filmben nem nagyon láttam, nem tudok legalábbis felidézni ilyet, amikor egy hatalmas több tonnás kő állja el az útjukat, amit végül is a rakomány nitroglicerinnek egy fél literével próbálnak szétrobbantani, és amíg a német elintézi azt, hogy hogyan jöjjön létre, mégis hogyan robbantsanak, a többiek fedezikbe vonulnak, és az a perc, amíg nem tudják, hogy elindította már, vagy nem, és várják, hogy visszaérjen hozzájuk, akkor van valami olyan hihetetlen feszültség, hogy én, amikor néztem, én is irágtam a körmeimet, komolyan öntudatlanul, tehát így reszketsz. Egyébként nem nézem jó szemmel, hogy félrevezeted a kedves hallgatókat, hogy senki nem kapja meg a pénzt, szó sincsen róla. Mário nagyon jól jár a filmben, megkapja a pénzt, csak hát még sincs happy end a filmben, azért a filmet mindenképpen meg kell, hogy nézzétek, hogy lássátok azt, hogy mi az a komplexitás, amivel a film rendezője szolgál a számotokra. Raoul Duke élt, vagy azonos Hunter S. Thompsonnal, kérdezi a kedves SMS író. Ez egy jó kérdés. Én tudom, hogy Hunter S. Thompsonnak a drogos alter egója. Na, hogy láttuk, írja a kedves SMS író. Oly mértékben adagolja a feszültséget, hogy belezsibbadsz. A képi világ a lenyűgöző csúcstechnika nélkül, és ez fontos, 1953-ban járunk. A fekete-fehér képek hatásosabbak, mint a színes változat. És nagyon minimalista, tehát igazából tényleg semmiről nem szól, csak arról, amit ott látsz, tehát így direktben azt, és ez nagyon jó. Van egy színes változat? Én nem ismerem. Úristen. Kár, hogy Magyarországon vágott változat ment a tévében, így meg kellett szerezni DVD-n. Nyomjátok minél többet, nézzék. Nyomjátok minél többen nézzék meg. Hát minél többen nézzék meg, de hát csak is DVD-n, hát úristen, hát a tévében az ment le, aminek meg van vágni. Nem is értem, hogy hogyan is, hogyan nekem... mi az, hogy egy tévé megvág egy filmet, úristen. Hát ezt nem egy filmmel megcsinálták, mert sőt van, aminek több vágott verzió hát is van. Én a múltkor néztem az ATV-n, ment a Profi című film, és kivágták belőle az autós üldözést. Hogy ilyen hogy fordulhat elő, ezt el se hiszem. De az Apokalipszis Mostnak például három vágott verziója van, és mindhármat láttam, és a leghosszabb a legjobb. Sziasztok, írja az SMS író, zseniális a film, a kedvenc jelenet, a pocsolya, amin nem tudnak átmenni, tényleg a vadkapitalizmus van benne, az a pocsolya olajból van, az a olajcső elreped. És hát ahol olaj van, ott amerikaiak is vannak egyébként, ez elhangzik a filmben, és ezzel csak egyet tudok érteni. Láttam kb. 40 éve, írja az SMS író, felejthetetlen élmény volt, annak ellenére, hogy a szinkron nem a legjobb. 40 éve látta a kedves SMS író, azt lehet mondani, hogy ha van örök film, ha van olyasmi, ami egyidős a a celluloid élménnyel, és tényleg azt lehet mondani, hogy mégis annyira modern, amennyire modernet keveset láttatok, akkor az maga a Félelem Bére című film. Én annyira elfogódott vagyok, hogy kapcsiból egy 10-est adok rá. Én egy 9-est. Ez itt a Hét Mesterlövésze a Rádiókafén, Puzsér Robert és Magyar Dávid a mikrofonok mögött. A film, amelyről pedig szó lesz a következőkben, az a Lovakat lelövik, ugye című Sidney Pollack film. Azt lehet mondani, hogy ha van baloldalibb igényű film, mint a Félelem Bére, akkor az mindenképpen a Lovakat lelövik, ugye? Szerinted melyik a baloldalibb film? Értelmezhető ez a kérdés egyáltalán? Nem. Egyébként jó, Magyarországon ez, hogy baloldali, ez egy nagyon csúnyán lejáratott pejoratív jelző. Mi a szó igazi értelmében használjuk. Kaptunk is egyébként egy SMS-t. Fiúk, számomra az a döbbenet, hogy ilyen régi filmeket láttatok és propagáltok. Minden elismerésem nektek. Egyébként ebben teljesen egyetértünk a kedves SMS íróval. Hajrá, Hét Mesterlövésze, mi is szeretjük magunkat. Hát igen, nagyszerű alakok vagyunk. Ennek a műsornak soha nem volt célja a legfrissebb filmek bemutatása. Arra van számtalan más csatorna, számtalan más műsor, ami mindenképpen olyasmit szeretnénk mindig előkotorni, akár a porlepte polcokról, amiknek van értelme megnézni. Nem két órát elrabol az életedből, hanem két órát hozzátesz. Hát vagy két évet. Másik SMS. Kb. 10 éves koromban láttam, gondolom, hogy a Félelem Béréről van szó még mindig. Már akkor is letaglózott a regény, ugyanilyen remek, írja az SMS író. Feszült, letehetetlen, viszont tényleg van egy amerikai változat, rendező Friedkin, címe a Félelem Ára. Lehet, hogy érdemes lesz megnézni, de lehet, hogy csak arra lesz jó, hogy egy illúzióval szegényebbek legyetek, mindig nagyon rossz. Rossz minőségű remékeket megnézni, az mindig rossz élmény. Érdekes, hogy az amerikai remékek, úgy nem is tudom, hogy tehát hány százalékban szoktak jobbak lenni, mint az eredetiek. Én nem tudok ilyenről. Momentán nem jut eszembe ilyen, de tegyük fel a kedves hallgatóknak a kérdést. Mondjatok olyan amerikai remékeket, ami jobb, mint az eredeti. Hollywood miből tudott jobbat kihozni, mint az eredeti? 0629986986 az SMS szám, radiokafé@radiokafe.hu az e-mail cím. A Lovakat lelövik, ugye, az még egy sokkal, vagy még ha egy lapáttal rá lehet rakni a szociális érzékenységnek a mértékére, akkor a Lovakat lelövik, ugye című filmmel Sidney Pollacknak ez valószínűleg sikerült. 1969-ben készült a film, 2 órán keresztül borzolja az idegeiteket, az emberi nyomorúságnak olyan mélységes mély bugyraiba vezet le, amikről eddig még nem is tudtatok. Holott valójában valami nagyon-nagyon kellemes, valami nagyon-nagyon vidám, valami nagyon-nagyon felszabadító eseménynek vagytok a tanúi, egy táncversenynek. Mi lehet borzalmas egy táncversenyben? Tehát mi az érdekes, hogy ez a film 16 évvel a Félelem Bére után született, viszont 16 évvel előtte játszódik. Igen. A nagy gazdasági világválság idejében. Igen, igen. Ez a film, ez egy rettenetes, sötét víziót mutat fel a számotokra, hogy ha akarjátok tudni, hogy hol született a reality show műfaja, hogyha akarjátok látni azt, hogy hogyan találkozik a show business és a szemérmetlen nyers fasizmus, hogy az Arbeitmacht frei cinizmusa az hol született meg a show businessnek, a kapitalizmus nyers és förtelmes valóságának a hétköznapjaiban, amely egyáltalán nem egy olyan nagyszerű és egy olyan nagyon fenkölt esemény, mint amilyennek tűnik, hanem annyira koszos és mocskos és szennyes és szutykos, hiszen még csak most született. Tehát a hamvában, vagy hogy is fogalmazhatnék meg, a méhében fogantatásakor láthatjátok meg az eredeti, az eredendő stolbucit, hogy milyen a stolbuciság, amikor megszületik, amikor még friss. Nem, és amikor ő csak lenni szeretne. Hát igen, az igazság, hogy a stolbuci csak egy nagyon-nagyon-nagyon gyenge utánzata, egy gyenge hamisítványa, egy a szó minden értelmében gyenge, rossz másolata annak, ami itt megjelenik ebben a filmben. Hát ennél erősebb, ennél sokkal erősebb drámát a film történetében hát nehéz lenne említeni. És hát ugye nem maradjunk annál, hogy egy táncversenyt látunk, de annál sem, hogy csak az életet látjuk valami szimbólumokba foglaltan kifejtve, vagy magyarázva, hanem igenis nem szabad elmenni amellett, hogy ez a médiáról, a showbizniszről, a szórakoztató iparról szól, ami nagyon-nagyon keményen, tehát ez annyira hangsúlyosan, hogy ezt nem szabad kihagyni, amikor elemezzük. Hát hogyha akarjátok látni a szórakoztató iparnak és a náci, a ténylegesen a legsötétebb náci indulatoknak a találkozását. Tehát ha akarjátok látni, hogy a tévéstúdió és Auschwitz barakjai azok hogyan olvadnak a szemetek láttára egybe, hogy hogyan veszik vészel a különbség. Miközben nincs a filmben semmi fajelmélet, tehát félre ne értsétek, nem arról van szó. Nem. Arról, hogy mi van akkor, amikor valaki korlátlan hatalommal rendelkezik, amikor ő szabja meg a játékszabályokat, és mindenki alá van rendelve, és minden ennek felel meg. Jó, Dávid, azért egy sajátos szociáldarvinizmus van. Azért tudjuk jól, kőkeményen, hát egyfajta szociáldarvinizmus jellemezte a nácizmust. Hát ez itt egy valamelyes másfajta szociáldarvinizmus, egy valami viszont biztos, hogy közös bennük, hogy az egyetemes emberi erkölcshöz semmifajta közük nincsen. És hát mi az egész film témája? Az emberi méltóság teljes elvesztése és a végsőkig való lealacsonyodás, leállatiasodás. Mindezt pár ezer dollárért, 1500 dollár reményében, ami a filmben egyszer csak kiderül, hogy nem is annyi egyébként, hanem egy kicsivel kevesebb lesz az még, mert ki megnyeri, annak ebből bizony még ki kell fizetnie a számlát, hiszen ő ott a táncverseny pár hete alatt evett, ivott, neki ott laknia kellett, a ruháit mosták, az ágyneműjét mosták, tehát nem arról van szó, hogy te ennyit nyersz, hanem arról van szó, hogy a végén semmit sem marad nagy valószínűség szerint. Olyan sötétséges emberi drámát, olyan mélységes kiszolgáltatottságot, olyan ember alatti nyomorúságot, amilyet a Lovakat lelövik ugye című filmben láttok, hát nem tudom, hogy hol láthattok viszont. Reflektál a mi általunk feltett kérdésre, kedves SMS író azt írja, hogy bár az eredeti is amerikai, a remake Scarface sokkal jobb. Ez lehetséges, hogy így van, kedves L, de mi olyan példát szeretnénk hallani, ahol a nem amerikai filmnek az amerikai remake jelet jobb. Tehát a sajátjukat tudják javítani, kérdés, hogy a másokét tudják-e Hollywoodban. Ez még mindig kérdés, 0629986986 az SMS szám, ahova várjuk a válaszokat. Mi pedig maradunk témánknál, a Lovakat lelövik ugye című filmnél, amely egy táncversenynek a sajátos kulisszái mögé invitál és vezet be minket. Bent maradt párok száma 25,5, eltelt idő 812 óra. 10 perc szünet, hölgyeim és uraim! Közben a versenyzők egészségügyi ellátásban részesülnek, önök pedig parancsoljanak frissítőket. 10 perc múlva folytatódik a maratoni küzdelem. Köszönöm a türelmüket, köszönöm, hogy velünk szurkolnak. Hurrá! Hurrá! Hurrá! Hurrá! Ez a nácizmus. Tehát ez itt konkrétan ez a nácizmus. Tehát innen másra nem is tudok asszociálni. Tehát amikor a szerencsétlen, nincstelen, nyomorult emberek azok a halálba táncolják magukat a szemed láttára, és te ezt azzal kommentálod, hogy nézzék ezeket a bátor, valóban küzdeni képes amerikaiakat. Ez az igazi amerikai szellem. Tapsoljuk meg! Folytatódik a tánc. Itt vannak ezek a remek férfiak és nők. Köszönjük nekik a remek szórakozást, tapsoljuk meg őket, hurrá, hurrá! Miközben az egész versenynek az egyetlen célja az, hogy a közönség jól szórakozzon, és a közönség nem akkor szórakozik jól, hogyha ezek szépen táncolnak, nem akkor, ha vasalt ruhában vannak, hanem akkor, hogyha a közönség azt látja, hogy ezek jobban szenvednek, mint ő maga. Hát a vasalt ruha az kifejezetten rosszat tesz, tehát a vasalt ruha az nem jó a sónak, azt nem szeretjük, ezért, hogyha valakinek vasalt ruhája van, hát azt a vasalt ruhát, azt kikompotáljuk a képből. Az a vasalt ruha az nem jó a show businessnek, a show business nem szereti, tehát a nyomorúságot akarják látni az emberek. Éreztetek-e már olyat, hogy mondjuk egy reality showban, mintha szerkesztett dolgok lettek volna, mintha úgy láttad volna, hogy ezt azért csinálták, hogy nagyobbat pukkanjon? Hogyha a gyökerénél akarjátok tapintani a realitynek a valóságát, hogy mi is a Big Brother az ő születésekor, akkor amikor megjelenik, akkor ez a film, ez kötelező mindannyiatok számára. Igen, lehet, hogy ez az a ruha. Egészen biztos, hogy ez az. Aha. Csak ugyan, de most már tönkre ment. Nem tehetek semmit. Meg se próbálja kinyomozni, kilopta el és kitépte össze. Talán, ha összehívná a társaságot, kiderülne. Nem ők csinálták. Honnan tudja? Én csináltam. De miért? Az előadás érdekében. Mindent azért csinálunk. Vagy nem? Nem, a versenyért. Nem az a fő dolog. Azt hirdetett táncversenyt. Nekik nem. A fő dolog nekik nem az. Azt hiszed, a közönség versenyzőt lát benned, amikor a napfényt lesed? Versenyzőt lát Alice-ban, amint kelleti magát? Egy csöppet sem érdekli őket, hogy James és Robbie, vagy Mario és Jackie, vagy te, és Gloria, vagy hófehér kenyer. Egyszerűen egy kis nyomorúságot akarnak látni, hogy jobban érezzék magukat. Joguk van hozzá. De most már mind olyanok vagyunk. Koszosak, kialvatlanok, tántorgók. Mi kell még? Nem elég ez? De igen, ha képesek hinni benne. De hogy higgyenek, ha Alice olyan, mint egy udvari bálból jött volna? Megtöri a varást. Hogyan higgyenek benne, ha elegáns és üde? Érthető? Megügy le, maradt még néhány perced. Igen. Az ember perverz vonzalma a nyomorúság iránt. Mélységesen alantas érzés, és az ember mégis oly jellemző. Nagyon hasonló ez a film egyébként, mint az Elefántember. Igen, nagyon hasonló állítás. Hogy pont ezt akartam mondani, hogy visszaköszön az, hogy az ember azért akarja megnézni, hogy egy kicsit felszabadultabb legyen, hogy jaj, de jó nekem, hogy én nem vagyok ekkora nagy slamasztikában. És ti is érezni fogjátok ezt. És akkor aztán majd meghasonlotok. Tehát ezért is nézzétek meg a filmet, mert amikor a lovakat lelövik, ugye című film közben, majd azt fogjátok érezni, hogy de jó is nekem, hogy ezt a nyomorúságot nem én élem át, hogy nem velem történik meg, akkor majd megkönnyebbültök, és akkor majd szégyenkezhettek is. És ezért a filmben elhangzik, hogy ez az igazi amerikai stílus. Tehát, hogy valójában ez kell nekik, ők ezt szeretik, és nem azt mondom, nem általánosítok, nem az amerikai embereket kollektíven húzom. Hanem az amerikaiság szellemét, meg azért az amerikai álom. Igen, igen. Szóval van itt, én úgy gondolom, hogy van itt egy egzisztenciális, egy mélyen egzisztenciális értelmezés is, ami a táncról szól, arról, hogy van ez a tánc, ami maga az élet, amiből nem merünk kiszállni, holott már nem remélhetünk semmit, már mindent tudunk róla, de csinálni muszáj. És csináljuk, mert még, mert táncolni és élni akarunk. És itt az amerikai gazdasági világválságnak a közegében 1932-ben a kettő valóban egyet jelentett, a tánc és az élet. Tehát itt konkrétan ennek a fő nyereménynek, ennek a fődíjnak a reménye jelentett az életben maradásnak a reménye, és akik elhullanak, azok ténylegesen meghalnak. Tehát itt halálos áldozatai vannak a filmnek, akikhez aztán a film során közel kerülsz, és szurkolsz nekik, hogy maradjanak bent, hogy legyen meg a remény arra, hogy nyernek, és aztán meghalnak, és aztán rá kell jönnöd, hogy végig azért szurkoltál, hogy aztán végül holtallásd őket, de hát végül is ezt akartad? Ez kellett ahhoz, hogy jobban érezd magad? Valójában ebből a versenyből kiesni jobb, mint benne maradni. Mert minden egyes perccel, amíg benn maradsz, annyival is hosszabbítod a szenvedésedet. Ezt persze én nem vonatkoztatnám az életre, mert nem így látom az életet, de maga ez a verseny, ez az egész táncverseny. Nagyon fontos még szerintem az, hogy miért tánc. Tehát, hogy maga ennek az egész rendszernek az iszonyú embertelensége abban is megmutatkozik, hogy mi az, amivel a legjobban lehet ezt a rettenetet kifejezni, hogy elveszik az emberektől azt az utolsó dolgot, ami örömöt szerez nekik, ami felhőtlen, boldog, szabad érzést kelt bennük, a táncot. A táncot tesszük a rettegés, a szenvedés, a gyötrelem hordozójává. A tánc nem a felszabadult emberek mulatsága lesz ebben a filmben, hanem a rettenet, a gyötrelem. Most itt az a kérdés, hogy mi a cél és mi az eszköz. A tánc a cél és a nyomorúság van mellesleg, vagy a nyomorúság a cél és ennek az eszköze a tánc. Kedves SMS írónk írja meg a választ. A Józsi barát is a bunyóért megy. Világos, tehát a Józsi barát is hogy néz ki, hogy Józsi barát úgy csinál, meg az egész műsor úgy csinál, mintha itt lenne egy probléma, egy ügy, amit Józsi barát kezelni óhajt, és hát mellesleg ilyen szörnyű körülményként, és akkor maga Józsi barát is feldultan mondja, hogy hát én nem tudtam, hogy hát ilyen egyáltalán előfordulhat, hogy itt emberek egymással összever. Persze, mert egymásnak uszítottátok őket, vagy felbéreltétek őket azért, hogy csinálják meg a sót nektek. Hát, ne legyenek illúzióink, pszichológusok állítják össze ezeket a műsorokat, és pontosan tudják, hogy két olyan személyiségű embert fognak egymással szembe leültetni, akik ha kell, akkor össze fognak verekedni. Jobb esetben, rosszabb esetben meg egyszerűen kifizetik őket azért, hogy adják elő neked a sót. Szerintem egyébként mindegy, és én sokkal inkább hiszem azt, hogy egyébként úgy zajlik, hogy ezeket a szerencsétleneket felhasználják, ahogy ebben a filmben a lovakat lelövik ügyében. A versenyen gyakorlatilag te azért mész oda, hogy sót csinálj, de téged, te ezért nem kapsz ám semmit. tudják, hogy te ezt fogod csinálni, te erre vagy alkalmas, és te ott le fogod magad járatni, ember alatti nyomorúságba fogod magad zülleszteni. A mások szórakozása kedvéért. A Józsi barátról is ugyanez a helyzet. Tehát konkrétan ott neked a kirakatba kiraknak egy kérdést, egy problémát, mondjuk valaki megcsalt valakit, vagy valaki, mit tudom én, rosszat mondott valakire, vagy valaki nem tud együtt élni valakivel. De az egész igazából csak egy ócska máz, tulajdonképpen egy marketing hazugság. A termék valójában a vereked. A termék valójában a nyomorúság. Az a nyomorúság, aminél te a magad szánalmas, nyomorúságos életében egy kicsit jobban érezheted magad, mert hát ennyire szánalmas, ennyire nyomorúságos, azért te nem vagy. És megjegyzem, hogy ha Józsi barát nem tudja, mert ha már kicsit beszéljünk akkor róla, a műsoráról, ha ő valóban nem tudja, hogy ez fog történni, akkor egy ostoba ember. Ugyan már, ha tudja, akkor viszont ugyanolyan képmutató az ember, mint amilyen ebben a filmben a média hími varsájt. Hát azt gondolom, hogy Józsi barát semmiféleképpen sem alkalmas, egyik esetben sem alkalmas arra, hogy rábízzuk a pszichénket. Mi történt? Mi van veled? Mit csináltál? Érj észre! Nincs rajtad semmi! Nyugodj meg! Nincs rajtad semmi! Hallod? Az egész testemet! Segítsetek! Vegyétek le rólam a kígyókat! Mit nyugodj meg! Fogják le! Mi van vele? Fogják le! Segítsen, kérem! Ez most elhasznál! Csúszkálnak! Álltamok a kígyók! Figyeljen rá, Sir! Te kerülznek rajtam! Hol? Mutassa meg! Karján, itt! Megvan! És a hátát! Igen! Na jó, igen! Nincs több! Ez sincs! Vigyék és fürdessék meg! Ez komoly technika. Csak azon csodálkozom, hogy nem a nézők előtt csinálta. Ahhoz túl igazi volt. Na most ez is egy kulcsmondat, hogy nem kell ezt a nézőknek látni. A nézők azt a hazugságot kell, hogy kapják, ami megvan nekik szerkesztve, amit mi kitaláltunk, hogy ez miért lesz jó. A nézők nem akarják a valódi érzelmeket, a valódi kitöréseket látni. Még a nyomorúságból is csak a ócska gagyi külsőséget kapják meg. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy ez igazi nyomorúság volt, ez a nyomorúságnak a mélye volt, amikor az őrülettel szembesülsz, amikor azt látod, hogy itt emberek az eszüket vesztik, ez nem tartozik a közönségre. Ez túl sok, ettől visszahőkölnének. Ez nem a perverz vágyaikat elégíti ki. Ez már ettől megszédülnek. Ez már együttérzést is szülhetne bennük, és azt mondhatnák, hogy én ezt nem akarom látni. Fejezzék ezt be, kérem, állítsák le. Senki nem akarja látni, amikor a lovakat lelövik, holott mindenki tudja, hogy lelövik őket. Ugye? Szóval, hogy a film az maga erre a rettenetes küzdelemre fókuszál. Arra a küzdelemre, amit az életben maradásért folytatsz, és az életben maradásért folytatott küzdelemben, ebben a kvázi szociáldarvinizmusban, ebben az életednek minden olyan elemét a végsőkig értékeled le, amelyért élni érdemes volna. Tehát felszámolod az életednek minden értelmét azért, hogy életben maradj, és a végén már semmi más nem vagy, mint egy darab hús, amelyik lötyög a színpadon, vagy a tánctéren. Mennyi időn keresztül táncolnak ezek? Fú, hát több mint valami másfél hónap. Nem valami tudom, 50 napon keresztül, igen, táncolnak. 1500 óra vagy őrület. A legnyomasztóbb a filmben, hogy nem tudod meg, hogy ki nyeri a főnyereményt, hanem a film azt a választ adja, hogy nincs főnyeremény. Nincsen győztes. A filmben mindenki veszít. Csak és kizárólag vesztesek vannak. De ennek az egész táncversenynek, amikor a film véget ér, még zajlik a táncverseny. 50 napon túl még mindig zajlik a táncverseny. Hát a Jane Fonda, aki gyakorlatilag így végig úgy tekintünk rá, hogy ő lesz, aki megnyeri. Tehát így úgy vagyunk vele, hogy ő a győztes. Ő akkor száll ki, amikor rájön, hogy ez az egész ebből neki még pénzese lesz. Tehát, hogy gyakorlatilag ha megnyeri, azzal is még talán rosszabbul jár, mint ha nem nyeri meg. Érdekes, az összes említett filmet láttam, írja a kedves SMS író, de egyik sem érintett meg. Lehet, hogy távol áll tőlem a nyomorultság érzése? Vagy a karakterek irreálisan buták? Hát, alig ha nem. veled, kedves SMS-író, nyilvánvaló. Veled, kedves SMS-író, nyilvánvaló, hogy ilyesmi soha nem fordulhat elő, mert sokkal intelligensebb vagy annál sem, hogy elmenj egy olyan koszfészekbe, ahonnan aztán nem tudod kikaparni magad, aztán nitroglicerint kelljen szállítanod. Nyilván te soha nem leszel munkanélküli a gazdasági válság idején, hanem te egy bankár leszel, hiszen ezek a dolgok elrendeltek. Vannak, akik győztesei. Hát a győztesek, az ilyen győztesek, azok aztán nyilvánvalóan a... És elefántember sem lesz belőle. Nem, hát nem leszel elefántember, hiszen te már az anyád hasában is vigyáztál arra, hogy nehogy anyádat egy elefánt megtapossa. Tehát azért érdemes ezekre a dolgokra figyelni, hogyha az ember nem tér le a sárga útról, akkor semmi baj nem lehet, igaz? Ezt már megmondta annak idején a David Lynch. De egyébként azért legyünk korrektek, tényleg nem muszáj egyetérteni a mi filmes ízlésünkkel, tehát nem mindenkinek kell, hogy ezek tetszenek, lehet, hogy más filmek érintenek meg. Én csak bízom benne, hogy azért rendelkezel azzal az empátiával, hogy az emberi szenvedést azt úgy át tud érezni, akkor is, ha nem veled történik. A 10 év, most azt hiszem 1 évvel ezelőtt halott Sidney Pollack előtt tisztelgünk az 1969-es A lobakat lelövik ugye című filmmel. Én azt javaslom mindannyiatoknak, hogy nézzétek meg, én egy 9-est adok erre a filmre, egy brutális erejű dráma. Szintúgy 9. Néhány SMS, írtatok pár címet nekünk, melyek a jó rimékek, az Segítség Karácsony, például 1000-szer jobb, mint az eredetie, pedig az ráadásul francia, A három férfi és egy Mózes kosár, stb. Bocsánat, nem ilyen filmekre gondoltunk, ezt nem tisztáztuk az elején. Aztán, az egy asszony illata szerintem, de ez is inkább véletlen, hajrá csak így tovább. Az egy asszony illata szerintem nem egy jó film, az Al Pacino az zseniális, az egy asszony illatában, de maga a film, hát... Hanyasra osztályoznám, ha most nagyon kéne. Az egy asszony illatát? Magát a filmet? Hát 6-osra maximum. Igen. De hát az Al Pacinónak a 10-es alakítása miatt nyilván, tehát különben egy 4-es lenne. Aztán... Én nem is tudok jó vagy érdekes remake-ről, akár amerikai, akár nem. Nem is értem, minek fognak hozzá. Csak egyetlen példa, a Nikita nagyon jó, a másik egy szégyen, hát ez a Bérgyilkos nő című film. De akkor már említsük meg, hogy a múltkor Robival beszélgettünk arról, hogy lehet, hogy kéne egy olyan műsort csinálni, hogy remake-ekről, aztán így rájöttünk, hogy dehogy is kéne, úristen, tehát az mennyire egy rossz műsor lenne, ahol tényleg csak azt kéne mondani, hogy ezt is elrontották, ezt is, meg ezt is. Két tűz között a 7., ezek jó remake-ek, írja Gábor. Én nem tudtam, van a 7. egy eredetie. Én erről nem tudtam. Igen, akkor tényleg. De a Két tűz közöttnek se tudtam, hogy van eredetie, szóval nem tudok róla. Megmondom. Egyébként még van a Félelem és reszketés Las Vegasban, aminek volt valami megelőző filmje, de az meg nem egy remake igazából. Na nem remake, az ebben borzasztó az a film. De az legalább, tehát az sokkal rosszabb, mint amilyen a Félelem és reszketés. Hát ez így van. Ez volt a Hét Mesterlövésze a Rádiókafén. Puzsér Róbert és Magyar Dávid próbált a lelketekre beszélni, hogy a jó filmeket nézzétek, ne pedig az olcsókat. Legközelebb holnap 3-tól 5-ig a szokásunk szerint lesz ez a műsor. És akkor is igényt formálunk a ti figyelmetekre. A következő 1 órában zenét hallgathattok a Rádiókafén, mi pedig nagyon megköszönjük nektek a figyelmet, és nagyon reméljük, hogy holnap is velünk tartotok majd. Sziasztok!